i-ar fi justificat. Iar Bucureștiul se pregătește de cel mai mare show aviatic. Mâine are loc o nouă ediție a Bucharest International Air Show. Avem anul acesta cam tot ce își pot dori pasionații de aviație, avioane militare, forțele aeriene române, dar și forțe aeriene din alte state. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri! Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,7 s-a produs în această dimineață în Marea Egee. Cel puțin 2 persoane au murit și aproape 200 au fost rănite pe insula grecească Kos. Un tsunami de mici dimensiuni a fost înregistrat pe țărmurile Turciei. Andrei Paleu relatează. Seismul submarin a fost înregistrat la o adâncime de 10 km sud de stațiunea turcă Bodrum și la 16 km nord-est de Kos. Primarul insulei Elena a spus că victimele se aflau în clădiri vechi ce s-au prăbușit. Militari și angajați ai serviciilor de intervenție în situații de urgență sunt mobilizați. Din cauza avariilor produse în portul din Kos, feriboturile nu pot opri pe insulă. Mai multe drumuri de coastă au fost de asemenea inundate. În Turcia, cutremurul a provocat panică, zeci de persoane au fost rănite, oamenii au ieșit pe străzi la Bite, o stațiune aflată la 6 km vest de Bodrum, turiștii au preferat să rămână sub cerul liber. Potrivit seismologilor, mișcarea telurică a fost urmată de mai multe replici. Grecia și Turcia se află într-o zonă predispusă la cutremure. În toamna anului 2011, să ne amintim, peste 600 de oameni mureau în provincia Van din estul Turciei în urma unui seism cu magnitudine 7,2. În 1999, 2 cutremure au ucis aproape 20.000 de oameni în nord-vestul acestei țări. Detalii despre seismul produs în Marea Egee găsiți pe știrile europafm.ro. Ascultați știrile Europa FM. Nicio angajare în administrația publică centrală până la sfârșitul anului. O ordonanță care blochează ocuparea posturilor vacante s-a aflat ieri pe ordinea de zi a guvernului. Nimeni însă nu va pleca acasă, a dat asigurări premierul Mihai Tudose. Nu dăm pe nimeni afară, pur și simplu se blochează angajările și vom reuși să eficientizăm actul administrativ. Dacă este vorba de reorganizare, este vorba de centralizare, au devenit aparatul birocratic din ce în ce mai mare și se angajează în fiecare zi, sunt cereri de sute și sute și sute de oameni, mii de oameni. Purtători de ștampilă, de semnătură, de program pe ușă și așa mai departe. Deci, repet, nu dăm pe nimeni afară, dar va fi un inventar foarte clar a celor care funcționează și lucrează astăzi pentru și la stat. Ar trebui să lucreze și la stat, dar și pentru stat și pentru cetățean. În mediul privat, patronii vor fi obligați să achite contribuții la pensii și sănătate și pentru angajații cu program part-time. Sunt prevederile unui proiect adoptat de executiv. Sumele aferente CAS și CASS vor fi plătite la nivelul salariului minim, adică 1450 de lei, chiar dacă angajatul primește un salariu mai mic decât această sumă. Elevii, studenții și pensionarii angajați cu jumătate de normă vor fi exceptați, spune premierul Mihai Tudose. Implementează plata CAS-ului și CASS-ului de către angajator la nivelul salariului minim pe economie pentru angajații cu part-time. Devenise o practică și este astăzi o practică, angajatul să fie ținut ca part-time cu 4 ore, cu 5 ore, cu 2 ore și plătit diferența până la salariul minim din mână, la negru, eludând statul. Excepție de la regula instituită va consta în faptul că studenții, elevii, pensionarii vor fi excepțiile de la această regulă. Ei vor putea în continuare să fie angajați part-time fără ca angajatorul să plătească norma întreagă. Calculele făcute de guvern arată că în prezent sunt aproximativ 500.000 de contracte de muncă part-time. Pensiile militarilor nu vor fi micșorate, promite premierul, după ce în ultima perioadă au circulat zvonuri potrivit cărora aceste indemnizații vor fi reduse, motiv pentru care mulți militari s-au grăbit să iasă la pensie. Ministerul Apărării a găsit o formulă grație căreia sistemul pensiilor militare va rămâne în vigoare indiferent de ceea ce se întâmplă cu legea pensiilor. Și în fine, o veste bună pentru bugetar, vor avea o mini-vacanță de Sfânta Maria, guvernul a decis ieri ca ziua de luni, 14 august, să fie liberă pentru salariații din sectorul public, zi pe care urmează să o recupereze. În acest fel, se va face legătura între weekend și ziua de 15 august, Sfânta Maria, declarată nelucrătoare. Ascultați știrile Europa FM. În Focșani, tânărul de 17 ani care a omorât un bărbat internat la spitalul județean, în același salon a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de omor. Imediat după comiterea faptei, adolescentul a încercat să fugă din spital, a fost prins de un gardian, iar crima a ieșit la iveală. Tânărul ar fi aflat recent că este infectat cu HIV. Reacție din partea vicepreședintelui Consiliului Județean Marea Mureș, acuzat că transmite mesaje obscene jurnaliștilor locali. În presă a apărut o înregistrare cu oficialul contactat de Europa FM. Lucian Morar se apără și spune că înregistrarea este, citez, o făcătură. Nu recunosc înregistrarea. Consider că a fost un atac nejustificat la adresa mea. Consider că e o făcătură care, ca și altele, multele care apar în presa. Mi rezerv dreptul de a acționa în instanță din mai multe motive, odată că nu este reală. În al doilea rând, vedeți cum m-ați întrebat dumneavoastră dacă mă puteți înregistra, așa, dacă a fost o convorbire telefonică, așa cum pretind ei, trebuia să fiu întrebat dacă se poate înregistra sau nu, nu? Nu era o convorbire publică într-un mediu public. Nu știați că sunteți înregistrat sau că nu sunteți dumneavoastră pe înregistrare? Deci, nu am folosit de vorbele acestea, în primul rând, și în al doilea rând, a fost discuție privată, deci nu aveau dreptul să mă înregistreze, dar în cel mai important lucru nu sunt cuvintele mele. Dar vocea este a dumneavoastră? Nu mi-am recunoscut nici vocea. Vicepreședintele Consiliului Județean Marea Mureș se gândește acum să-i dea în judecată pe jurnaliști. Potrivit presei locale, Lucian Morar s-ar fi exprimat ca la ușa cortului într-o discuție telefonică pe care a avut-o cu un jurnalist din Baia Mare. Detaliile le aflăm de la corespondentul Europa FM, Mica Schwab. Președintele PMP Marea Mureș, Lucian Morar, are probleme cu jurnaliștii locali în sensul că este nemulțumit de articolele care se scriu despre el. Ca urmare, acesta a sunat la redactorul șef al unui ziar online și a transmis mesaje obscene din cauza unui articol care nu a fost pe placul său. Bă, dar cine e ăla, mă, șacalul sau cine semnează la voi ziar? Să-i spui f***a! No, deci la șacalul ăla f***a! Că până m-am mușcat de f***a, dar mă întorc și cu partea cealaltă. Lucian Morar este în prezent vicepreședinte al Consiliului Județean Marea Mureș și la alegerile din 11 iunie anul curent a câștigat cu majoritate de voturi alegerile pentru funcția de primar al orașului Ulmeni, dar încă nu a depus jurământul. Mica Schwab, Europa FM. Dezvăluiri șocante din interiorul Direcției Naționale Anticorupție. Conducerea DNA anunță nereguli grave în activitatea procurorului Mihaela Iorga, revocată din funcție în urmă cu două săptămâni. În biroul acesteia ar fi fost găsită suma de 400.000 de lei, bani care nu pot fi justificați. Potrivit DNA, Mihaela Iorga nu ar fi dat curs unor acuzații față de o persoană și ar fi ținut la sertar documentele. Iorguianu și explică. DNA reclamă situația la Inspecția Judiciară, care trebuie să discute cazul procuroarei Mihaela Iorga Moraru, recent dată afară din parchetul anticorupție. Conducerea DNA a inventariat dosarele la care lucra doamna procuror și a descoperit mai multe nereguli. Într-un dosar a fost găsită suma de 398.000 de lei, bani pe care i-ar fi primit de la o persoană fizică, potrivit unui proces verbal scris chiar de magistrat. DNA mai arată că nu se poate justifica această sumă, care nu provenea nici dintr-un fond de flagrant. În biroul Mihaela Iorga s-au găsit ceasuri cu o valoare estimată la 68.000 de lei și un stilou de 8.000 de lei, probe într-un caz, obiecte ce ar fi trebuit păstrate în camera de probe. O altă situație pe care DNA o reclamă la Inspecția Judiciară, Mihaela Iorga Moraru a cerut aviz pentru începerea urmăririi penale a unui suspect, dar că ar fi dat curs avizului pozitiv abia după ce faptele respective s-au prescris. Premierul Mihai Tudose continuă să-și certe public colegii din guvern. Ieri a venit rândul unui secretar de stat din Ministerul Sănătății. Lui Rareș Trișcă i s-a reproșat modul în care a întocmit documentele pe tema spitalelor regionale și al Institutului Cantacuzino. Vom stabili în domeniul sănătății două comitete interministeriale, unul pentru spitale regionale și unul pentru Institutul Cantacuzino. Nu dați din cap, domnul secretar de stat, foarte amplu așa, fiindcă nu sunt foarte de acord cu ce a scris acolo și cum nu s-ar putea să plecați acasă înapoi. Mă bucur că ați înțeles. În acest context, surse guvernamentale au declarat pentru hotnews.ro că premierul Mihai Tudose ia în calcul remanierea ministrului Florian Bodog dacă acesta nu rezolvă rapid problema producerii de vaccinuri la Institutul Cantacuzino. 23 de ani și 6 luni de închisoare pentru omor calificat este condamnarea pe care a primit-o omul de afaceri turc Abdullah Ataş. În urmă cu 2 ani a intrat intenționat cu mașina într-un polițist, iar acesta a murit după 3 săptămâni în care s-a aflat în comă. Decizia Tribunalului București nu este definitivă. Omul de afaceri turc trebuie să plătească despăgubiri de 400.000 de euro rudelor polițistului ucis. Ascultați știrile Europa FM. Ministerul Apărării își cere scuze după ce, în premieră, președintele României nu a fost invitat la ceremoniile dedicate Zilei Aviației Române. Într-un comunicat de presă, Ministerul Apărării prezintă scuze pentru erorile apărute în transmiterea invitațiilor de participare la sărbătoare către administrația prezidențială și autoritățile publice centrale. Iar la ceremoniile organizate la Monumentul Eroilor Aerului de pe Bulevardul Aviatorilor din Capitală au fost prezente două dintre primele parașutiste din România, doamnele Florica Ioniță și Maria Crista. Elena Tudor le-a întâlnit. În fața statuii aviatorilor le-am întâlnit pe doamnele Florica Ioniță și Maria Cristea. Făceau schimb de impresii despre ceremonia organizată cu ocazia Zilei Forțelor Aeriene. Sunt printre primele românce care au sărit cu parașuta, au peste 80 de ani și își amintesc cu drag de primul salt. Doamna Cristea spune că a înghețat în ușa avionului prima dată când a trebuit să sară. Nu vroiam să mai sar. Era frică. Am închis ochii, am zis sau mama mea și am sărit. Și când am ajuns la sol, cum e la noi, să trăiți, am executat cu bine saltul. Ăia râdeau de mama focului, că eram cu spatele la ei. Eram amețită. Doamna Florica Ioniță, pe lângă salturile cu parașuta, a pilotat și aeronave mici. Cu parașuta, primul a fost cel mai interesant pentru că era primul salt. Am căzut cam rău pe genunchiul drept, dar așa am sărit în fiecare zi până am brevetat. Cu piciorul beteac, m-a prins și un bombardament, eram să mor în 44, dar trăiesc. Am avut odată un zbor din care, nu știu, m-am pierdut. Veneam în spirală și nu mă mai opream. S-au speriat că mă prăbușesc. Dintr-o dată, parcă avionul singur a ieșit la orizontală. Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită în fiecare an pe 20 iulie. Aviația militară română a fost înființată în anul 1910. Primul avion militar, proiectat de Aurel Vlaicu și realizat de Arsenalul Armatei, a zburat pe 17 iunie 1910. Sărbătoarea continuă și mâine cu acrobații în înaltul cerului, efecte pirotehnice și zboruri demonstrative cu elicoptere, toate executate de unii dintre cei mai buni piloți din lume. În capitală, mâine are loc o nouă ediție a celui mai mare spectacol aerian din România, Bucharest International Air Show. Evenimentul se desfășoară pe aeroportul Aurel Vlaicu începând cu ora 10, iar organizatorii se așteaptă ca în jur de 150.000 de oameni să fie prezenți. Să-l ascultăm pe Valentin Iordache de la compania de aeroporturi București. Prima recomandare pe care o facem este să nu vină cu mașina, pentru că nu sunt locuri de parcare în cartierul Băneasa, și recomandarea este să-și găsească un alt mijloc de transport, fie că este acesta de transport în comun sau bicicletă, sau am văzut colegi care au venit cu trotinetele ca să deplaseze mai rapid de la un punct la altul. O altă recomandare, va fi foarte cald sâmbătă, să aibă haine de protecție, umbrele pentru copii, la fel pălăriuțe. Intrarea va fi gratuită, accesul publicului se va face pe la Romaero, pentru că mâine se anunță o zi foarte caldă, vor fi amenajate locuri de unde spectatorii pot să-și cumpere băuturi răcoritoare. Cald va fi și astăzi, de la ora 10 intră în vigoare o atenționare cod galben de căldură, valul de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării, disconfortul termic va fi în creștere, iar temperaturile maxime se vor situa frecvent între 33 și 36 de grade. În Banat, Crișana, jumătatea de vest a Olteniei și în sud vestul Transilvaniei, vremea va deveni caniculară, iar temperaturile maxime vor urca spre 37-38 de grade. Nicăieri nu e mai bine decât la malul mării. De valul de căldură o să ne ocupăm și noi, dar și de valuri. Până atunci, sport! Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Astra Giurgiu s-a calificat în turul 3 preliminar al Europa League după ce a remizat 0-0 în Azerbaijan cu FC Zira, iar în tur câștigase cu 3-1. Antrenorul Edi Iordănescu spune că mai are nevoie de cel puțin 2 jucători pentru a face față în competiția continentală. Astra va întâlni în runda următoare formația ucraineană FC Alexandria. Meciul tur se va juca la Giurgiu săptămâna viitoare, returul la 3 august. Galatasaray Istanbul a părăsit surprinzător Europa League, învinsă de o debutantă în cupele europene, Östersunds, 1-1 aseară în Turcia și 2-0 săptămâna trecută în Suedia. Ne-a luat prin surprindere. Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport. Da. Azi au fost ușor mai scurte pentru că a avut foi puține. Se întâmplă chestii. Vreți să mai... Da, mai ai sport? Dacă hai vreți, să mai continuăm. Ia, ce mai să spunem, uite, de Alexandra Dulgheru și Irina Begu, care s-au calificat în sferturile de finală ale BR de Bucharest Open. Dulgheru, numărul 294 WTA, a trecut de o jucătoare din top 100, rusoaica Ecaterina Alexandrova. Colegii mei, parcă îmi fac, mă simt ca la camera ascunsă. E vineri. Îmi fac tot felul de mescambe. I-am furat foile în timp ce citea. Mi-a tras de foi, m-am mângâiat. Mă, ce aveți, mă, nene? Suntem bucuroși că este vineri, este o zi superbă. Stai puțin, Vlad. Stai că mai are cu Alexandru, cu Marius Copil. Marius Copil e accidentat. Așa. Trebuie să citesc eu? Da. Fii atent. La prima citire, ia. Mamă, prompter. Dăm ceva, dăm, uite, dăm cu asta. Ia cu... A luat-o pe aia grea. Cu nume dificile, da? N-am văzut niciodată asta, spui dacă e corect. Ia. Ciclistul scrie aici, da? Ciclistul francez Warren Barguil a câștigat etapa 18 a Turului Franței. Rutierul echipei Sunweb a fost urmat de columbianul Atapuma și de Romain Bardet, care a urcat astfel pe locul al doilea în clasamentul general și s-a apropiat la 23 de secunde de liderul Chris Froome. Al treilea este Rigoberto Urán, iar următorul clasat, Landa Mikkel, are un ecart de peste 1 minut și jumătate față de primul loc. Remarc că mănânci foarte multe litere atunci când... Deci asta e, deci nu poți să le citească altcineva. Da, deci sunt, după ce că sunt numele astea, lipsesc o grămadă de litere pe aici, este cu handicap, știi? Deci e stricat prompterul cu altă cuvinte. Domnul, nu-i mai rău. Am nimerit? Bravo, da. Foarte felicitări. Da. Am senzația că am mai citit, știu de undeva, cred că am mai citit pe undeva știri. Nu-mi dau seama. Bine, zic să înceapă emisiunea. Hai. Totuși. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. You play your Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. În direct de pe plaja Europa FM.